Podchodzę do ciebie, a ty od razu się drzesz. Dawaj skurwielu mój pierdolony cash. Termin minął, a ja mam zasady. Nie jestem tutaj, by dawać dobre rady. Mam pieniądze, ale najpierw poznaj Gana. Bum, bum, nieźle dopierdala. Widział mnie ktoś? Chyba nie. Ludzie i tak, kurwa, boją się. Nie ma świadków i kurwa nie będzie. Zginie każda świnia, która w drogę mi wejdzie. Był raz bohater, który się nie bał. Za dużo się wpierdalał i nieźle oberwał. Witam chłopaki, pewnie nic nie wiecie. Ale ktoś jedno przed chwilą Hondę spod sklepu. Tak, skurwielu, my nic nie wiemy. A nawet jak wiemy, to ci kurwa nie powiemy. Idź stąd lepiej, bo ktoś ci zrobi kuku. A później wykurwi rytualne sepuku. Przepraszam bardzo, to się więcej nie powtórzy. Azor piesku, czas wracać do domu. Zaraz, kurwa, jeszcze nie skończyłem. Jeszcze wszystkiego z siebie nie wyrzuciłem. Azor piesku, to chodź do dziadzi. Dziadzia z kuzynem ogonek ci podpali. Nie, proszę, zostawcie mnie! Zamknij się, skurwielu, no kurwa, zamknij się! Bo cię kurwa rozpierdolę, ty jebany gnoju! Dzisiaj piesek, jutro ty! Zastanów się dobrze, do jakich pukasz drzwi. Zabieraj to ścierwo i wypierdalaj. Jeżeli mnie wkurwisz, to wyciągnę Gana. Będę napierdalał bardzo powoli. Chcę widzieć, jak cię wszystko boli. Najpierw kolana, później ramiona. Bardzo długo będziesz konał. Nie ma lekko na tym świecie, ale wy o tym przecież wiecie. Najgorsze są powroty do domu po pijaku i po kryjomu. Wczoraj matka znowu krzyczała, że takiego syna jak ja nigdy nie chciała. Czy ona mnie tak bardzo nienawidzi? A może po prostu tylko się wstydzi? Co powiedzą sąsiedzi? On nie chodzi do szkoły, tylko ciągle maluje na murach jakieś bazgroły. Co mam zrobić? Jak jej wytłumaczyć, że ona dla mnie bardzo wiele znaczy? Nie mam pracy ani mieszkania. Wszystko sprowadza się tylko do chlania. Po wódce człowiek szybko zapomina, a tutaj mija kolejna godzina. Nie, proszę, zostawcie mnie! Zamknij ryj, skurwielu, no kurwa, zamknij się! Bo cię tak rozpierdolę, że cię kurwa nikt nie pozna. Śpiew najlepsza, a tu ktoś wpada. Myślę sobie, kurwa, co za zaraza. A to brygada do zadań specjalnych. Panowie policjanci od spraw racjonalnych biorą mnie i krzyczą: ubieraj się, skurwielu, następnych wakacji nie spędzisz na helu. Już my się o to postaramy. Co za kurwa, przyjebał mi spały. Spokojnie, gnoju, przecież mam swoje prawa. To kurwy nędzy, bo się skończy zabawa. Nie masz żadnych praw, ty jebany skurwysynu. Pożegnaj się z mamą, jedziemy do domu. Pasek zdejmij, chcemy żebyś żył. Będziesz prosił o śmierć, będziesz kurwa wył. Nie, nie, nie ma mowy. Zaraz mu przyłożę poduszkę do głowy. 9 plus 9 to daje 18. Jeden już śpi, reszta zaraz zaśnie. W gazetach napiszą: kolejna masakra. Nieznane motywy, nieznany sprawca. A ja będę sobie żył. Strzelał, pieprzył i ciągle pił. Nie mam już nikogo, żeby żyć normalnie. Wszystkie pieniądze są tylko kurwa dla mnie. Nie, proszę, zostawcie mnie! Zamknij się, skurwielu, bo ci łeb rozpierdolę. Wypierdalaj stąd kurwa, bo cię zapierdolę.